sklepach i na mediaexpert.pl. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Wybiła 14:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. 4 dni majowego weekendu i ponad 1200 pijanych kierowców zatrzymała policja. Funkcjonariusze apelują do pasażerów i bliskich. Nie bójmy się odebrać takiej osobie kluczyków. Proszę o to, ażebyśmy w sytuacjach ekstremalnych reagowali. Papież Franciszek prosi wiernych o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Za chwilę odwiedzimy także Pałac Prezydencki. Pięknie, bogato. Naprawdę warto przyjść. Tam dzisiaj dzień otwarty. Alkoholowy problem polskich dróg. Znów widać go w policyjnych statystykach. W czasie majowego weekendu funkcjonariusze zatrzymali już 1267 pijanych kierowców. Każdy z nich mógł doprowadzić do tragedii. Dlatego przypominamy o akcji Powstrzymaj pijanego kierowcę. Celem jest niedopuszczenie, aby po alkoholu kierowca prowadził samochód. Nie bójmy się odebrać takiej osobie kluczyków. Postawić się, życie i zdrowie kładziemy na szali w tym momencie. Nie dopuszczajmy za wszelką cenę do takiej sytuacji, żeby nietrzeźwy kierowca wyjechał na drogę. Jeżeli nie możemy sobie poradzić w ludzki sposób, w sensie porozmawiać, wytłumaczyć, odebrać kluczyków, to dzwonimy po policję. Nie proszę o to, ażebyśmy się zamieniali w takich strażników Teksasu, którzy na drodze we własnym zakresie wymierzają sprawiedliwość. Ja proszę tylko o to, ażebyśmy w sytuacjach ekstremalnych, gdy widzę, że ktoś pijany, który ledwo co stoi na nogach, chce wsiąść do samochodu, ażebyśmy reagowali. Apelowali Marek Konkolewski z Komendy Głównej oraz Urszula Tartas z Policji w Koszalinie. Dobry przykład daje kierowca, z którym rozmawiał nasz reporter. Jak ja widzę osobę pijaną, która siada za kierownicą, to zabieram kluczyki, no i nie ma gadania, nie? No, do mnie z rodziny chciał po prostu sobie wyruszyć. Na drugi dzień mu powiedziałem, że chciałeś pojechać pod wpływem alkoholu, to on mówi, co ty gadasz? Ja mówię, dalej zabrałem ci kluczyki i sobie dalej nie pojechałeś, no to mówi, wielkie ci dzięki. Od środy do soboty na polskich drogach doszło do 308 wypadków, zginęły 23 osoby, a 385 zostało rannych. Teraz przenosimy się na Zakopiankę w gminie Mogilany. Właśnie teraz rozpoczyna się protest, o którym już Państwa informowaliśmy. Mieszkańcy blokują trasę w miejscowości Gaj, tak walczą o budowę bezpiecznego przejścia. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Paweł Pawlica. Na pasy w miejscowości Gaj wyszło już kilkudziesięciu mieszkańców gminy. W rękach trzymają transparenty m.in. z napisami Zakopianka, Zabijanka czy Chcemy bezpiecznych przejść. To czwarty tego typu protest mieszkańców podkrakowskich Mogilan. Tym razem protestują pod hasłem Światowy Dzień Jelenia. Mają na sobie jelenie rogi wycięte z papieru. To wyraz sprzeciwu wobec przepisów, które nakazują budowę bezkolizyjnych przejść dla zwierząt przy nowych drogach, o które mieszkańcy Mogilan nie mogą się doprosić od kilkunastu lat. Mieszkańcy chodząc po przejściu dla pieszych mają robić co 3 minuty przerwy, tak aby policja mogła puścić ruch. Korki jednak są nieuniknione. W sznurku stoi wiele aut zarówno od strony Zakopanego i Krakowa. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, ten protest potrwa przez pół godziny. Krwawa niedziela w Iraku na północ od Bagdadu. Terroryści ostrzelali autobus przewożący szyickich pielgrzymów. Zginęło 11 osób, a 21 zostało rannych. Wierni wracali z Samarry, uważanej przez szyitów za święte miasto. Do krwawego ataku doszło także na południowy wschód od Bagdadu. To region, w którym głównie mieszkają sunnici. Policja odkryła tam ciała 8-osobowej rodziny. Ofiary zostały zastrzelone w swoim domu. W ostatnim czasie sytuacja w Iraku bardzo się zaostrzyła. W kraju trwa liczenie głosów w wyborach powszechnych. Pierwszych od czasu wyjazdu większości amerykańskich żołnierzy. Prorosyjscy bojówkarze uwolnili w Ługańsku dwoje ukraińskich działaczy. Chodzi o Annę Mokrusową oraz Oleksija Bidę. Ich współpracownicy poinformowali, że oboje są już w bezpiecznym miejscu. Tymczasem premier Ukrainy polecił prokuraturze znalezienie sprawców piątkowych rozruchów w Odessie. Arsenij Jaceniuk nakazał też zbadanie działań wyższych oficerów miejscowej milicji. Podkreślił, że rozruchy, w których zginęły 42 osoby, były, i tu cytat, dobrze przygotowaną i sprowokowaną akcją przeciwko obywatelom, przeciwko Ukrainie i przeciwko Odessie. Tym, co dzieje się na Ukrainie, zaniepokojony jest papież. Sytuacja jest poważna, powiedział Franciszek i prosił wiernych, aby modlili się o przywrócenie pokoju oraz braterstwa w tym kraju. Zwracając się do obecnych na placu, papież powiedział: pragnę zachęcić was do zawierzenia Matce Bożej sytuacji na Ukrainie, gdzie nie ustają napięcia. Sytuacja jest poważna. Modlę się wraz z wami za ofiary starć w tych dniach, prosząc, by Pan rozbudził w sercach wszystkich uczucia pokoju i braterstwa. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Długie kolejki przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie w związku z obchodami 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej można zobaczyć miejsce pracy Bronisława Komorowskiego. Aby wejść, wystarczy dowód i odrobina cierpliwości. Pięknie, bogato. Naprawdę warto przyjść i to wszystko zobaczyć. Odwiedzaliście z przewodnikiem sam? Z przewodnikiem. Elegancki, gustownie urządzony, praktyczny. Meble bardzo piękne i dywany, i posadzki, i obrazy. I wszystko. Warto stać w tej kolejce? Dość długiej, jak państwo mówią, ponad godzinę. No, jeszcze nie jest tak najdłużej. Na pewno warto. Pałac Prezydencki będzie można zwiedzać jeszcze przez 2 godziny. To był serwis Trójki. Niedziela raczej pogodna, choć temperatury nas nie rozpieszczają. Teraz na termometrach 9 stopni w Olsztynie i w Poznaniu. W Szczecinie, w Rzeszowie 11, w Białymstoku 12 stopni. Podobnie w Katowicach. Padać może na południu i na północnym wschodzie kraju. Jutro będzie więcej słońca niż dziś. Już nigdzie nie powinien padać deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No, bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10latwue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych telewizji polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra. Grace Kelly. Najtrudniej jest zagrać siebie. Psychologia. Jaki jest sens wybaczania? Sylwia Hutnik. Jak mnie wychowano? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę Pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witam, Ryszard Jaźwiński. Dziś trójkowo-filmowo zgodnie z zapowiedzią z Tarnowa. Wczoraj uroczyście i oficjalnie zakończyła się 28. Tarnowska Nagroda Filmowa, festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Zakończyła się oficjalnie, ale dzisiaj jeszcze projekcje. Powiemy o nich, zapraszamy słuchaczy Trójki z Tarnowa do kina Marzenie, bo i po 15, i po, o 17.30, i o 23 jeszcze projekcje przed nami. To projekcje filmów nagrodzonych na tegorocznym festiwalu. Dzisiaj spotkanie już za chwilę z kimś, kto wczoraj miał przyjemność odbierać aż 2 nagrody. Chociaż w imieniu nieobecnych, już wiele zdradzam, reżyserów tego filmu. Ale najpierw odnieśmy się również do wczorajszego wieczora muzycznie, bo tuż po po uroczystości wręczenia nagród, kiedy poznaliśmy laureatów Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Tuż po tym wystąpiła grupa Raz, Dwa, Trzy. Posłuchajmy. Trójkowo, akcja! Filmowo. I tak warto żyć, grupa Raz, Dwa, Trzy. Tak również śpiewała wczoraj na Tarnowskim Rynku wieczorem. To był bardzo uroczysty moment, moment ogłoszenia laureatów festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa, moment wręczenia nagród, ale na pewno ten wczorajszy wieczór przejdzie do historii jeszcze z jednego powodu i wszyscy będziemy to świetnie pamiętać, bo łatwo nie było. Ze mną już osoba, która może się bezpośrednio odnieść do tych nieodległych wspomnień. Zbigniew Waleryś. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, kłaniam się. Czyli Dionizy Weiss z filmu Papusza, Krzysztofa Krause, Janny Goskrause. O tym za chwilę, ale przede wszystkim muszę pogratulować odporności, bo zdarzyło nam się coś niezwykłego. Tarnów uważany jest w Polsce za biegun ciepła i w zasadzie chyba w przeciwieństwie do wielu innych regionów kraju mieliśmy świetną pogodę, było naprawdę nawet gorąco w ciągu dnia i oto nagle wczoraj właśnie wieczorem, kiedy kończy się festiwal, powiało arktycznym wręcz chłodem i mimo, że grupa raz dwa, trzy nas świetnie rozgrzewała, trudno było wysiedzieć, chociaż warto było żyć. Tak, tak, tak. Zresztą sam koncert tej grupy Raz, Dwa, Trzy był fantastyczny, ponieważ wszyscy to mówią. Zagrali z orkiestrą symfoniczną i to połączenie było fantastyczne. A ja z kolei gdzieś tam mijałem się z tą grupą, chciałem pójść na koncert gdzieś tam w Polsce i zdarzyło się wczoraj właśnie zupełnie przypadkowo, że... Po raz pierwszy był pan na koncercie Raz, tak, Dwa, Trzy. Tak. Ale jest pan mimo tego chłodu bardzo zadowolony. Oczywiście, rozumiem. Oczywiście. Rzeczywiście było chłodno i troszeczkę... Trzeba było się naprawdę ubrać, no niemalże zapachniało zimą znowu. Tak, tak, tak. No ale zespół rozgrzał nas na tyle, że wszyscy byli brawo. Frekwencja była też duża. Bardzo, bardzo, bardzo duża, tak. Pięknie to wszystko się odbyło, bo sceneria tarnowskiego rynku, zawsze to podkreślam, tutaj naprawdę sprzyja takim sytuacjom, scenie plenerowej. No ale tuż przed koncertem właśnie mieliśmy przyjemność poznać laureatów festiwalu i oto, już mogę to powiedzieć z wielką przyjemnością i wyraźnie, Zbigniew Waleryś, mój dzisiejszy gość, dwukrotnie stawał na tej scenie i dwukrotnie odbierał dla filmu Papusza właściwie dwie najważniejsze nagrody festiwalu. Tak, tak. No, to ogromny zaszczyt otrzymać taką nagrodę w Tarnowie i w tak mocnej konkurencji, ponieważ... Rzeczywiście była silna. Tak. 12 filmów konkursowych i filmy, wśród nich filmy naprawdę doceniane, nagradzane nie tylko w Polsce, ale w wielu miejscach świata i też na poważnych festiwalach. Tak, znakomite. Tym bardziej cieszy i nagroda główna, i nagroda za reżyserię. No właśnie, Grand Prix, jury tego profesjonalnego, które obradowało pod przewodnictwem w tym roku Janusza Kijowskiego, Grand Prix dla Papuszy i druga znowu główna nagroda od jurorów młodych, czyli tak. Nagroda jury młodzieżowego. Oczywiście rozmawiałem telefonicznie z Krzysiem Krause, który się bardzo, bardzo ucieszył, bo to są takie momenty radosne i jest to taki napęd życiowy do pracy. A każda taka nagroda gdzieś tam, czy w Polsce, czy na świecie, no, dowodzi, że zrobiliśmy kawałek dobrego kina. Pozdrawiamy serdecznie Krzysztofa Krause, pozdrawiamy Joannę Goskrause. Być może nas teraz słyszą, ale tutaj muszę powiedzieć, że panu osobiście film Papusza przyniósł też ogromnie wiele szczęścia. Wspomnimy mnóstwo już nagród przyznanych w świecie, ale ja muszę powiedzieć, że pan za znakomitą rolę męża Papuszy, tytułowej bohaterki, czyli właśnie rolę Dionizego Weissa, otrzymał 3 nagrody aktorskie. Przypomnę, w Gdyni na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych to była nagroda za najlepszą drugoplanową rolę męską. Był Festiwal Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu, również ta sama nagroda. No i też sukces zagraniczny, Valladolid, festiwal w Hiszpanii. Został pan uznany najlepszym aktorem i to nie była jedyna nagroda dla filmu. Tak, akurat to jest drugi festiwal pod względem... W Hiszpanii wyznaczenia, tak. Po San Sebastian. Tak. Po San Sebastian. I mieliśmy przyznane 3 nagrody, które no, akurat mogłem odebrać osobiście. I był pan również tam jedynym reprezentantem filmu. Tak? Akurat miałem ten wolny czas i mogłem polecieć do Hiszpanii, ponieważ w przeddzień byłem w Kijowie na festiwalu i gdy wracałem z Warszawy do Poznania pociągiem na wysokości Konina, zatelefonowała do mnie Joasia i powiedziała: słuchaj Zbyszek, masz 10:15, jutro samolot do Madrytu i Valladolid odbierzesz 3 nagrody. No to nie przypadkiem o tym mówimy, bo to jest niezwykła sytuacja. Właściwie ciągle pan, albo Jowita Budnik, która też była z nami w Tarnowie, tylko w trakcie festiwalu musiała szybko wyjechać, ewentualnie Jana Koskrause czy Krzysztof Krause. Właściwie ciągle państwo muszą być gdzieś w podróży z tym filmem od wielu miesięcy, bo on ciągle zdobywa nagrody i właściwie także tuż przed przejazdem do Krakowa też tak się zdarzyło. Tak, nawet w dalekim Urugwaju. W Urugwaju, tak. Aż 4 nagrody dla naszego filmu i to dowodzi, że jest doceniany na całym świecie. A ten nasz tabor filmowy wędruje cały czas i z tego bardzo się cieszymy. Wczoraj też telefonowałem do Karola Parnogierlińskiego, który mnie uczył języka rumskiego. To też sztuka, tak, żeby nauczyć się tego języka, bo on nie jest łatwy. Ale też jest znakomitym jakby nauczycielem, pedagogiem i te spotkania z nim były i pod względem nauki języka znakomite i pod względem jakby przybliżenia świata Romów, ponieważ i Karol jeździł w taborach, on ma 77 lat. On znał papusze osobiście, znał Dionizego i opowiedział mi o nim. Także w zasadzie też dzięki Karolowi ten świat romski gdzieś wszedł we mnie do środka i mogłem tego Dionizego na tyle dobrze zagrać, że nawet nasi znakomici Romowie aktorzy no w pewnych momentach zapominali, że jestem Gadzio. To świadczy o wielkości tej roli, ale no właśnie chciałbym zapytać pana, jak pan sam ocenia, na czym polega fenomen tego filmu. Wiemy oczywiście, że mamy do czynienia ze znakomitym filmem artystycznym, czarno-białym, to też duża odwaga w tych czasach, filmem, w którym bardzo ważne, doceniane również były zdjęcia, który ogląda się, tak jak to często twórcy mówią w tym wypadku, jak stary album z fotografiami, tak. Ale to ciągle jeszcze mało. Na czym pana zdaniem polega fenomen tego filmu, że on jest tak dobrze odczytywany w tak różnych miejscach świata i no nie policzymy dokładnie, ale to już jest kilkadziesiąt nagród dla filmu. Tak, ja myślę, że samo życie papuszy, które jakby skłoniło Joasia i Krzysia do zrobienia filmu na jej temat, było takie bardzo, bardzo czarno-białe. Mhm. Ona przez tę swoją działalność poetycką chciała gdzieś te kanony patriarchatu romskiego może nie zniwelować, co troszeczkę ruszyć. A to nie było łatwe. I gdy w pewnym momencie znalazła się w sytuacji, gdy jej społeczność ją odtrąciła, a społeczność polska nie przyjęła, znalazła się gdzieś tam po środku, a że była bardzo wrażliwą osobą, spędziła bardzo dużo czasu w szpitalu psychiatrycznym i to dowodzi, że ten umysł poetycki, ten jej świat gdzieś się potwornie zawalił. I jest wiele odnośników. Każdy gdzieś tam znajdzie w jej życiorysie może cząstkę siebie. Może na tym polega też ten fenomen. Jak pan wspomniał, te cudowne zdjęcia. Na festiwalu w Karlowych Warach ktoś tam powiedział, że... Tam z kolei było wyróżnienie. Tak, wyróżnienie. Ktoś powiedział, że no to są takie zdjęcia jak z obrazów Bruegela. Natomiast jeden... Zresztą zaczęło się, przypomnijmy, od rzeczywiście taką inspiracją do otwarcia filmu, do pierwszych obrazów. To się zaczęło rzeczywiście od autentycznych, starych fotografii. Tak, tak, tak. Kamieniec Podolski i tak, które są ożywione już oczywiście, tak, za sprawą komputerów, ale to są ożywione, autentyczne fotografie. To jest znakomity zabieg. Jakby od razu, od początku wprowadza nas w ten świat, jakby, którego już nie ma. Którego nie ma, ale taki bardzo nierealny i pokazany bardzo poetycko również. I od razu widz wchodzi w ten świat, w taki bardzo dziwny, wydawałoby się, ale historia, którą pokazują Krauzowie, jest w zasadzie bardzo prościutka. Ale oni posłużyli się różnymi środkami. Jeden z krytyków w Karlowych Warach stwierdził, że być może jest to nowy kierunek w opowiadaniu, w narracji filmowej, bo jest to coś zupełnie nowego i być może światowe kino to podchwyci, tak. Zobaczymy. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Na pewno wrócimy do pana roli, kreacji Dionizego Weissa, ale przez chwilę proponuję, byśmy sięgnęli po muzykę, bo przecież muzyka w Babuszy też była bardzo ważna. Tak, i też dla reżyserów właściwie była punktem takim pierwszej, jednej z pierwszych inspiracji, tak. Prawda? Harfy Papuszy, od tego się też zaczęło. Jan Kantypa, Wluśkiewicz, słuchajmy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A ze mną, przypomnę, Zbigniew Waleryś, od twórca jednej z głównych ról w filmie Papusza. Szybko też przypomnę, to Grand Prix Tarnowskiej Nagrody Filmowej, a także Nagroda Jury Młodzieżowego. I jesteśmy w takim szczególnym miejscu, bo tu akurat w Tarnowie właściwie codziennie mi się zdarzało spotykać Romów, rodziny romskie. Tak, tak. Siedziałem sobie dzisiaj pijąc herbatkę na rynku tarnowskim i kilka rodzin przeszło. I tak nasłuchiwałem troszeczkę rozmów. A, mógł pan sobie porozmawiać. Nie znam na tyle romskiego, żeby swobodnie rozmawiać w tym języku, ale gdzieś tam taki... pozostał sentyment Po tej pracy w filmie, tak? Tak, bo ilekroć gdziekolwiek widzę Romów, natychmiast powracają te przeżycia, te obrazy, ta praca, ponieważ na planie oprócz Jowitki, która nie będąc Romką zagrała Romkę, Antka Pawlickiego, który zagrał świetnie Jerzego Ficowskiego. No tak, i pana właściwie byli tylko Romowie. Tak. I mieliśmy z nimi na co dzień, pracowaliśmy wspólnie codziennie i obserwowaliśmy ich, a oni na początku nas. Ponieważ gdzieś tam padło też takie stwierdzenie za tak zwanymi kulisami, dlaczego Gadzio gra w Roma. No ale zaakceptowali pana. Ale później tak, to znaczy po pierwszych zdjęciach już jakby te obawy poszły sobie w kąt i pracowaliśmy później, współpracowaliśmy znakomicie. Ja muszę tutaj, właściwie mogę jako anegdotę swoją przygodę z Romami na tarnowskim rynku opowiedzieć, bo tutaj mieliśmy tu dosłownie obok radia, w którym właśnie jesteśmy. Swoje stanowisko miała Polska Światłoczuła, prawda? Ten projekt, można było zrobić sobie piękne fotografie, malować światłem i zauważyłem, bo zdarzało mi się codziennie posiedzieć kilka chwil na leżaku, wygrzewać się w słońcu na tarnowskim rynku właśnie przy Polsce Światłoczułej. Przychodziło dużo romskich rodzin. Te dzieciaki były bardzo zaciekawione tym, co można tam za kotarą właśnie malować, robić te zdjęcia. No i jeden tatuś Rom tak popatrzył, chyba ocenił, że może uda się coś sprzedać. I mówi: mistrzuniu, mam dobre perfumy. Na co ja odpowiadam: ja też mam dobre. No i puenta taka, że pan powiedział, że lepiej żartować niż wojować. Uścisnęliśmy sobie dłonie. Tak to się zakończyło. No ale rzeczywiście, to jest to miejsce, Tarnów, to jest to miejsce, gdzie mógł pan ponownie zetknąć się z tą kulturą. Tak, tak. Nie wszędzie w Polsce jest to ciągle możliwe. Tym bardziej, że w Muzeum Tarnowskim jest duża ekspozycja dotycząca Romów. Były szef Muzeum Tarnowskiego, pan Adam Bartosz, zadbał o to przez lata swojej dyrekcji, aby tu mówiono o Romach i mówiono o Papuszy. Być może gdzieś tam z 10 lat temu, gdy Joasia i Krzysiu byli tutaj, być może... Tak, bo ja pamiętam rozmowy z nimi, że właśnie tu gdzieś się zaczynało to myślenie o tym filmie, już lata temu. Gdy zobaczyli to muzeum i opowieści pana Bartosza, z pewnością gdzieś ta myśl już zakiełkowała. Może zrobimy film o Papuszy. I później zaczęły się jakby poszukiwania w materiałów i praca nad scenariuszem. Pana praca była znakomicie doceniona. Tak jak mówiłem, najlepszy aktor na festiwalu w Hiszpanii, Valladolid, nagroda w Gdyni, nagroda na festiwalu aktorstwa filmowego we Wrocławiu, ale też prowincjonalia, tak? Tak, tak. We wrześniu miałem przyjemność otrzymać nagrodę specjalną za tę rolę. Ja ciekaw jestem, jak to, bo różnie to w Polsce bywa z tymi nagrodami. Czasami one przynoszą dużo szczęścia, a czasami wręcz przeciwnie. Później aktorzy nie dostają propozycji. Jak to jest z panem? Bo to było pewnego rodzaju odkrycie filmowe. Owszem, występował pan w filmach, ale tu dostał pan naprawdę szczególne zadanie, z którego znakomicie pan się wywiązał. I co dalej? No oczywiście grałem epizodycznie i to, że Joasia i Krzysiu wyciągnęli mnie z tego życia teatralnego w zasadzie. To jest wspaniałe i cudowne. Co dalej? Nie wiadomo. To znaczy, jeśli chodzi o fabułę. Natomiast miałem przyjemność wejść w serial telewizyjny z nową postacią M jak miłość i już gdzieś chyba już... Czyli jednak propozycje zaczęły padać i tak, po nagrodzie miłego, w Gdyni tak, zainteresowanie pana osobą rośnie. Tak. Mam nadzieję. I ja też mam nadzieję, że pojawią się inne propozycje fabularne również. Ale pozostaje pan wierny teatrowi. Tak, gram gościnnie jeszcze oczywiście, ponieważ nie mam w tej chwili etatu jakiegokolwiek. Gram gościnnie u mojego przyjaciela serdecznego, który zresztą z Tarnowa pochodzi, Jacka Głąba w Legnicy, w Teatrze Legnickim. Gram w dwóch spektaklach. Jeden to Łemko, gram Oresta, starego Łemka, który wybiera się już tam do najwyższego i opowiada jeszcze raz historię z akcji Wisła dla dzieci i wnuków. Ale też jakby paradoksalnie zaczęła się cała historia z Krauzami od tego spektaklu. To znaczy Joasia Gałdziak, która była reżyserką castingową, pojechała do Wrocławia, aby przepenetrować teatry wrocławskie i dolnośląskie w poszukiwaniu właśnie kandydata do roli Dionizego, ponieważ Joasia i Krzysiu szukali od dłuższego czasu i jakoś im kandydaci nie pasowali. I zdaje się, że było w wypadku tej roli pewnie podobnie jak w wypadku roli papuszy, że na początku myśleli o tym, by zagrali tę rolę Romowie. Tak, tak. No ale to chyba byłoby zbyt duże zadanie aktorskie. Ale właśnie ze spektaklu Łemko Joasia zobaczyła zdjęcie. Właśnie w takim kapelutku, w garniturku jakimś tam znoszonym i wysłała je Joasi Krzysiowi. I Krauzowie poprosili, aby mnie ściągnięto i we Wrocławiu zrobiono ze mną takie spotkanie w zasadzie, nie casting. Mm. Ponieważ casting... Znaczy, jeżeli nawet casting to bardzo, bardzo szczególny. Tak, bardzo szczególny. Opowiadał pan o tym na spotkaniu z publicznością. Bardzo miły, bo to nie wyglądało w ten sposób. Prawy profil, lewy profil, imię, fragment tekstu. Fragment tekstu i do widzenia. Mm. To jak to wyglądało? A to spotkanie wyglądało w ten sposób, że ja usiadłem na krześle, kamera była już ustawiona, a zza kamery Edwin Barzański, który mnie zaprosił, on prowadzi we Wrocławiu swoją firmę, agencję aktorską, zadawał pytania napisane przez Joasię Krzysia. 10 pytań. Ale pytania dotyczyły raczej pana jako osoby, a nie aktora, tak? Niejednokrotnie były to bardzo osobiste pytania. I Edwin pytał, czy odpowiesz, czy nie, bo gdzieś dotykały bardzo takich głębokich, osobistych rejonów. Ja odpowiedziałem na wszystkie, bo w zasadzie dlaczego nie? I ten materiał został odesłany do Warszawy i za 2 tygodnie poprosili mnie, abym przyjechał do Warszawy i zdecydowali się właśnie na mnie. Pięknie się skończyło, piękne były tego konsekwencje i mamy piękny film, do którego warto wracać, bo Papusze możemy oglądać już nie tylko w kinach. Została też wydana na płytach, no i myślę, że to warto mieć taki właśnie album ze starymi fotografiami w swojej kolekcji. Oczywiście gorąco polecam, ponieważ jest to naprawdę kawał historii Romów w Polsce, ale też Romowie za granicą są wzruszeni, gdy oglądają film. I jest to chyba pierwszy film na świecie, który traktuje aż tak szeroko historię romską. A jakby Papusza była też, historia Papuszy, pretekstem do pokazania tego pięknego świata wolności. Gdy okazało się, że Romowie przyjechali na przykład na planie nad jezioro, gdzie było już przez scenografię wszystko przygotowane i to taki... Całe to obozowisko. Ta obozowisko. Tak? Romowie jakby rozeszli się naturalnie, jakby byli... Do swoich zajęć. Nikt im nic nie mówił, co mają robić. A to panowie zaczęli rąbać drewno, panie biegać za kurami i później je patroszyć. Łebki ukręcać. Tak, ugotowały później rosół. I w czasie tych jakby ich zajęć kamery zostały włączone i Krauzowie robili jakby taki dokument. Niektóre w filmie są takie piękne. Fragmenty wykorzystane z tego właśnie, tak, z tej sytuacji. Bardzo prawdziwe, bardzo takie, gdzieś tam siedzi sobie... No bo to jest kawałek prawdziwego życia, został zarejestrowany. Tak. I no, naprawdę żaden czy statysta, czy statyści nie zrobiliby tego. Bo ten świat oni... W ten świat oni wchodzili w swój, ale też z drugiej strony Krauzowie im zrobili prezent niebywały, szczególnie tym starszym Romom, bo oni... No taka podróż sentymentalna. Tak, tak? Wyszli z taborów, budynków, z mieszkań i wrócili do swojego świata, tej cudownej wolności. No i to mamy właśnie chyba odpowiedź na pytanie, na czym polega fenomen papuszy. Między innymi właśnie na tej magii, którą udało się zatrzymać na ekranie. To dokąd kolejna podróż z papuszą? Za tydzień Jowitka leci do Turcji, ponieważ jest tam festiwal kina kobiecego. Natomiast ja mam zaproszenie do Moskwy 20 maja. Polecę na przegląd polskich filmów Wisła. Wisła się nazywa. No to właściwie nawet nie muszę trzymać kciuków. Wiem na pewno, że film spotka się w kolejnych miejscach z podobnym zainteresowaniem jak do tej pory i być może jeszcze wiele nagród w różnych miejscach świata zdobędzie. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie. Filmowo. Dziękuję, że został pan z nami trochę dłużej w Tarnowie. Zbigniew Waleryś, odtwórca roli Dionizego Weissa w Papuszy. To Grand Prix i Nagroda Jury Młodzieżowego 28. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Dziękuję. Dziękuję raz jeszcze. I raz jeszcze fragment muzyki z filmu. Muzyka Jana Kantego Pawluszkiewicza. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dziś podsumowujemy zakończony już festiwal, 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. I teraz proponuję spojrzenie na ten festiwal, właściwie drugi ważny po Gdyni przegląd tylko polskiego kina, najciekawszych polskich filmów ostatniego sezonu. Proponuję teraz spojrzenie z zupełnie takiej innej, nietwórczej, żeby to nie zostało źle zrozumiane. Mam na myśli twórców filmowych. Nie z tej perspektywy, nie z perspektywy filmów konkursowych czy oceny ze strony jurorów, tylko z perspektywy osób, które mogły ten festiwal obserwować od kuchni, tak to nazwijmy. Jest ze mną Damian Grzesiński. Dzień dobry. Jest Andrzej Soboń. Dzień dobry. Być może słuchacze Trójkowo Filmowo pamiętają, że dokładnie rok temu spotkaliśmy się również w tym gronie. Robiliście przez cały festiwal znowu, po raz kolejny, drugi raz, kronikę festiwalową. Jakie to było tym razem doświadczenie? Już szlaki były przetarte po ubiegłym roku, rozumiem. Tak, kolejne 9 dni spędzone bardzo przyjemnie w Tarnowie podczas realizacji kronik, codzienna praca przez kilka godzin, ale również duża przyjemność. Efekty mogliśmy oglądać wieczorem, kolejne odcinki w kolejne dni. Myślę, że rzeczywiście było to interesujące, ale jestem ciekaw waszych spostrzeżeń. Rozmawialiście z gośćmi, bo ich wielu. No, niektórzy tak rotacyjnie pojawiali się na chwilkę w Tarnowie, na projekcję swoich filmów, potem musieli wyjeżdżać, są to ludzie bardzo zajęci, no ale jakie właśnie wspomnienia? Ja z tego festiwalu mogę powiedzieć, że nie trafiła się żadna właściwie osoba, która nieprzychylnym okiem patrzyłaby na nas i na wypowiedzi dla nas, dla kroniki. Bardzo dużo osób było bardzo życzliwych i wypowiadało się... Na przykład? Na przykład pani Agata Kulesza. No, jest, zawsze z Agatą świetnie jest, się rozmawia przecież. No to jest niesamowita w ogóle osobowość. Gdy się przy niej chociażby siedzi, to się wyczuwa po prostu taką bardzo mocną osobowość. Niemniej jest to osoba szalenie miła po prostu i z którą bardzo... No, dlaczego fajnie, miałaby być niemiła? Bardzo po prostu fajnie jest po prostu porozmawiać o filmach. Nawet posiedzieć i nic nie mówić też jest bardzo fajnie. To też. Tak, ale odpowiedziała na wszystkie pytania, nawet te niezwiązane z tym filmem, który był tutaj prezentowany. Oczywiście więc... Ida, mówimy o Idzie, tak. Bo w tym filmie, ten film prezentowała tutaj Agata Kulesza i od razu może dodam, to także nagroda specjalna jury profesjonalnego w tym roku. Tak, Agata Kulesza, nie było jej co prawda tutaj na odbiorze tej nagrody, ale podczas swojego spotkania z publicznością, potem również z nami, z mediami, z organizatorami, była naprawdę bardzo, bardzo otwarta i chyba możemy jej przyznać jednogłośnie tytuł najsympatyczniejszego gościa tegorocznego festiwalu. Rozmawialiście również z Lechem Majewskim, bo tu trzeba dodać, że mieliśmy na festiwalu absolutnie polską prapremierę filmu Psie Pole. Psie Pole, tak. Tak, rozmawialiśmy z Lechem Majewskim. Publiczność tarnowska jako na razie jedyna w naszym kraju przynajmniej, bo film miał premierę we Włoszech, mogła Psie Pole zobaczyć. Tak, rozmawialiśmy z Lechem Majewskim, to jest właściwie całkowicie inny film, różny od tych, które widzieliśmy, a Lech Majewski podkreśla, że zawsze, gdy tworzy filmy, bierze pod uwagę to, że sam jest poetą, sam wywodził się z tego środowiska poetów i malarzy. Dlatego też wyjaśniał, w jaki sposób on postrzega film, w jaki sposób jest to dla niego pewne odwzorowanie, powiedziałbym poezji. Te jego filmy. One są też bardzo wizyjne, są tam, możemy zobaczyć takie obrazy wręcz, które są wręcz namalowane. No, inspirowane malarstwem, tak, absolutnie. Inspirowane malarstwem. Lech Majewski to jest też bardzo ciekawa postać. A przy tym zdradził też trochę kulisów swoich realizacji, które w tym filmie są na bardzo, bardzo dobrym poziomie. Efekty, tak, i efektów również nakładania na siebie scen nagrywanych w trzech różnych lokalizacjach, bo państwo, którzy mieli okazję widzieć ten film, mieli bardzo dużo pytań o sceny realizacyjne i Lech Majewski na wszystkie pytania odpowiedział, nie uchylał się od zdradzenia trochę kuchni filmowej. To w sumie ile wywiadów zrobiliście podczas całego trwającego właściwie 9 dni festiwalu? Myślę, że około 30. 30? No tak właściwie wypadało średnio 2-3 dziennie. to taki był nasz cel. Jak mieliśmy 2-3 dni, to już bezpiecznie. Oczywiście mogliśmy oglądać kolejne odcinki Kroniki Festiwalowej tu w Tarnowie. Czy jest może jakaś szansa, że będzie można do nich wrócić? Zobaczyć je w internecie tak, na przykład? Wszystkie kroniki są upublicznione, opublikowane na stronie Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Również na YouTubie można wpisać wyszukiwarkę i bez problemu się znajdzie. I jeszcze ja chciałbym dodać, że dzisiaj postaramy się właściwie, myślę, że nic nie stanie na przeszkodzie, żeby pokazać ostatnią kronikę przed pokazami filmów laureatów. No tak, wspominałem o tym, że tak, dzisiaj jeszcze 3 projekcje i to właśnie będą filmy nagrodzone podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej. A wy sami z Tarnowa przecież nie jesteście. Nie. Dokładnie. My jesteśmy właściwie z dwóch różnych końców Polski. Ja jestem z Poznania, Andrzej jest właściwie z Zamościa, lecz pomieszkuje w Warszawie, a spotkaliśmy się w Poznaniu, gdy tam razem oboje studiowaliśmy. I od pewnego czasu... I stąd ta pasja, i stąd ta potrzeba... Od pewnego czasu po prostu bardzo bywania na festiwalach. I też nie tylko od tej strony widza, ale też od strony osób, które tworzą właśnie takie kroniki, bawią się kamerą, rozmawiają z twórcami i bardzo lubimy być na festiwalach. Ale również też planujemy trochę bardziej profesjonalizację, bo... No wiem, że zacząłeś studia, tak? To tak. Uczysz się montażu filmowego. Tak, dokładnie, na Warszawskiej Szkole Filmowej. I ten krok również wynikał między innymi z tego, że zaczynaliśmy przy takich projektach, jak właśnie robienie kronik przy festiwalach filmowych. No to życzę wam, żeby się wasza twórczość bardzo udana, to co widziałem, bardzo mi się podobało tu w Tarnowie, dalej się rozwijała. No i prawdopodobnie spotkamy się za rok również podczas Tarnowskiej. Bardzo byśmy chcieli i bardzo byśmy sobie tego życzyli. Dziękuję bardzo. Był ze mną Damian Grzesiński i Andrzej Soboń, autorzy Kroniki Festiwalowej. Dziękuję. Dziękuję wam. I kolejna piosenka, która od kilku lat na pewno już mi się zawsze będzie kojarzyła z Tarnowem. Pamiętny koncert Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ballada o Tolku Bananie, tym razem Grabasz i Strachy na Lach. Stare miał dżinsy, starą koszulę, dziurawych kamaszach szedł. Odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Gdzie świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, but był kolegą, tak przewędrował sto miast. Piosenka o Tolku, Tolku Bananie. Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć? Czy nie? Gdzie świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, but był kolegą, tak przewędrował sto miast. Tak przewędrował sto miast. Odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak po Tolku piosenka zostanie. Czy chcecie wierzyć, czy nie? Piosenka o Tolku, Tolku Bananie. czy nie? Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dziś w całości Starnowa i ostatni już goście audycji. Zaprosiłem organizatorów, ważne tutaj osoby w Tarnowie, ważne dla polskiego filmu. Jest z nami Anna Grygiel. Dzień dobry. Dzień dobry, dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej i Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Mówiliśmy już o najważniejszym laureacie Papusza, to i Grand Prix, i Nagroda Jury Młodzieżowego. Powiedzmy o kolejnych nagrodach. Tak, jury dysponowało jeszcze dwoma nagrodami specjalnymi. O jednej wspomniałem. Tak, ale przypomnijmy. To wyróżniło film Jana Jakuba Kolskiego, właściwie Jana Jakuba Kolskiego i film Zawić Bobra za nowoczesne posługiwanie się obrazem i nowoczesnymi środkami wyrazu w tym filmie, a drugim filmem, na które jury chciało zwrócić uwagę, to była Ida. I te dwa filmy. No i to nikogo na pewno nie dziwi. Oczywiście trudno nie zauważyć, że to wyjątkowy film dla polskiej kinematografii. Tak, i też zbiera nagrody na całym świecie i wciąż to się dzieje. Przy Zabić Bobra jeszcze może warto zauważyć, że też jury zwróciło uwagę na debiut aktorski w tym filmie Agnieszki Pawełkiewicz, bo rzeczywiście znakomita rola, obok znakomitej, nagrodzonej w Karolowych Warach kreacji Eryka Lubosa. A jury dziecięce? Jury dziecięce, które obradowało po raz ósmy w Tarnowie, bo już od 8 lat mamy sekcję kina dziecięcego, wybrało za najlepszy film Mami Duale, serii Mami Fatale, Studia Miniatur Filmowych w Warszawie. To studia ma wyjątkowo dużo szczęścia w Tarnowie. To już nie pierwszy to raz. To kolejna nagroda. Tak, to druga, ale trzecia nawet. Jeszcze jest jeden laureat naszego festiwalu, czyli Nagroda Publiczności Chce Się Żyć. Macieja Pieprzycy. Publiczność tarnowska uznała, że ten film jest najlepszym filmem tegorocznej edycji spośród 12 prezentowanych. Nagrodziła reżysera. Maciej Pieprzyca był wczoraj z nami wieczorem, tak, musiał niestety wyjechać wcześniej i bardzo, bardzo się ucieszył. To bardzo miłe rzeczywiście, że ucieszyła go w tym ogromie nagród, bo rzeczywiście ten film przecież zdobył już bardzo wiele nagród. Ucieszyła go tak serdecznie i mocno ta nasza nagroda. Ponieważ mówił, że rzeczywiście on tutaj już był po raz trzeci, to jego trzeci film i pokazywany w Tarnowie i stwierdził, że taka nagroda publiczności jest bezcenna. Rzeczywiście dla publiczności robi się filmy i to ona najbardziej ma prawo je oceniać. Tomku, teraz bardzo ważna informacja dla słuchaczy Trójki Starnowa, bo to jest piękne, że festiwal chociaż się już w zasadzie zakończył, laureatów znamy, ale wciąż jeszcze z tymi najlepszymi filmami możemy się spotkać dzisiaj w Kinie Marzenia. Tak, dzisiaj epilog 28. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, to jest niedziela, z filmami, które stały się laureatami naszego festiwalu. O 15.15 już za moment Ida, o 18.00... O 17.30 czy o 18.00? O 17.30, przepraszam, Ida i... Ida, 15.15, żebyśmy nie pomylili. Kolejna projekcja jest o 17.30. Chce się żyć, tak. I o 20.00 zaprezentujemy Papusze. A ja jeszcze chciałam dodać, że 28 maja tak naprawdę zakończymy Tarnowską Nagrodę Filmową, wręczając Agnieszce Holland nagrodę za całokształt jej twórczości, za jej wkład w rozwój polskiej kinematografii. Osobiście tę nagrodę będzie odbierała właśnie 28 maja na zakończenie finisarz wystawy, która jest prezentowana w Tarnowskim Centrum Kultury i która będzie zamykana w jej obecności. Zapraszamy do Tarnowa. Już wprawdzie festiwal za nami, ale jeszcze jedna ważna odsłona z udziałem osobistym Agnieszki Holland, która w terminie festiwalu nie mogła być tutaj z nami. To dopiero przed nami, przypomnijmy? 28 maja. 28 maja. Piękne wspomnienia z Tarnowa. Pięknie Państwu dziękuję. To my dziękujemy bardzo. I zapraszamy za rok. Anna Grygiel, dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej i Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury. Nie zdążymy już zagrać, a chciałem raz jeszcze grupy Raz, Dwa, Trzy, ale pozdrawiamy grupę serdecznie. Jarek Treliński, gitarzysta, to wielki fan Trójkowa Filmowa. Dziękując za wczorajszy koncert. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.